Gördün mü bak, bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Gördün mü bak, bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalan. Yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle.